zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Senatorowie wracają do pracy i zajmą się ustawą ratyfikującą unijny fundusz odbudowy po pandemii. Senator niezależna Lidia Staroń będzie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich. Pierwszy spektakl po przerwie związanej z pandemią wieczorem w Teatrze Narodowym w Warszawie. Propozycja Senatu w sprawie ustawy ratyfikującej unijny fundusz odbudowy jest nie do zaakceptowania, tak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Senat chce dodać preambułę, w której jest zapis o powołaniu komitetu sterującego. W jego skład mieliby wejść m.in. senatorowie. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że takie rozwiązanie jest niespotykane. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pierwszy w Polsce wśród bardzo wielu, które od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej komitet monitorujący miałby w swoim gronie przedstawicieli parlamentu, gdzie taka propozycja właśnie pojawiła się po stronie większości w Senacie. To jest nie do zaakceptowania, bo to nie jest ciało polityczne. Nie można mieszać ciała wykonawczego z ustawodawczym. Waldemar Buda dodał, że ustawa już powołuje komitet kontrolujący wydatki. W jego skład wejdą m.in. samorządowcy i przedstawiciele organizacji społecznych. Senackie komisje odrzuciły wniosek Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jedną z takich poprawek ma być preambuła. Ustawa ratyfikacyjna jest potrzebna do uruchomienia przez Unię Funduszu Odbudowy po pandemii. Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. Senator niezależna Lidia Staroń będzie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich, poinformował szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Do 16 można zgłaszać kandydatów. Wniosek z nazwiskiem powinien być podpisany przez 35 osób. Ryszard Terlecki powiedział, że ostateczna decyzja, kiedy odbędzie się głosowanie, zapadnie podczas prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy będą te kandydatury procedowane w Sejmie. To mało prawdopodobne, żeby już w piątek to głosować, ale no, niewykluczone. We wrześniu upłynęła kadencja Adama Bodnara. Parlament już czterokrotnie próbował wybrać jego następcę. Ósmoklasiści zdają ostatni egzamin na zakończenie szkoły. Mierzą się z językiem obcym. Od godziny pisze go 360 tysięcy uczniów. Większość wybrała język angielski. Na drugim miejscu znalazł się niemiecki, a na kolejnych francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Ósmoklasiści z Rzeszowa bez większego stresu przystąpili do egzaminu. Mało się uczę, jakby ja ogarniam angielski, więc nie muszę tam długo się uczyć, tylko powtarzam czasy itp. No ja się tam trochę stresuję, bo nie jestem jakoś najlepszy z tego angielskiego, ale myślę, że pójdzie nawet dobrze. Ja się czuję bardzo dobrze przed językiem angielskim, bo miałem korepetycje przed egzaminem. Rozumiem też angielski, na pewno miałem bardzo dobry wynik i teraz się niczym nie stresuję. Wyniki ósmoklasiści poznają 2 lipca. Prezydent Francji Emmanuel Macron z wizytą w Ruandzie. Kraje mają wznowić kontakty po 27 latach konfliktu, w którym rząd w Kigali oskarżał Paryż o udział w ludobójstwie Tutsi. W ostatnich miesiącach Francja ujawniła dokumenty obarczające ją współodpowiedzialnością za tamte wydarzenia. Prezydent Macron odwiedzi dziś stolicę kraju Kigali i uda się do miejsca pamięci ludobójstwa w dzielnicy Gisozi, gdzie pochowano szczątki setek tysięcy ofiar masakry z 1994 roku. Francuski prezydent wygłosi tam przemówienie, w którym nawiąże do odpowiedzialności Francji za ludobójstwo Tutsi. To oczekiwane słowa i ważne przemówienie, zapowiedział rzecznik rządu Gabriel Attal. Niektórzy ruandyjscy politycy i stowarzyszenia ofiar oczekują, że prezydent Macron przeprosi oficjalnie za działania Francji wobec Ruandy w latach 90. Wizyta Emmanuela Macrona w Ruandzie jest pierwszą wizytą francuskiego prezydenta w tym kraju od 11 lat. Pałac Elizejski twierdzi, że jest to ostatni etap procesu normalizacji stosunków bilateralnych. W kwietniu Paryż ujawnił raport historyków, z którego wynikało, że Francja ponosi częściową odpowiedzialność za ludobójstwo Tutsi, gdyż dostarczała broń i szkoliła zbrodniarzy Hutu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teatr Narodowy w Warszawie zaprasza wieczorem na pierwszy spektakl po przerwie związanej z pandemią. Wystawia prapremierę Skóry Węża. W sztuce nie brakuje nawiązania do teatralnej techniki Brechta, mówi autor i reżyser Artur Urbański. Oczywiście nie mieliśmy jakiegoś ortodoksyjnego założenia, że to będzie całe przedstawienie, które no, jest utrzymane w tej stylistyce, ale pojawiają się tutaj takie elementy, a więc na przykład pojawiają się songi, pojawiają się napisy, które no, opowiadają o miejscu akcji, prawda? Czyli też taki bardzo formalny wymysł Brechta. Pojawiają się również momenty słynnego brechtowskiego efektu obcości, który jest jednym z takich jego głównych założeń dotyczących sposobu przedstawiania. Teatr Narodowy przygotował repertuar do 30 czerwca. Znajdziemy w nim Trzy siostry w inscenizacji Jana Englerta czy Śnieg Przybyszewskiego. Wśród premier nowa adaptacja sceniczna powieści Piknik pod wiszącą skałą, a z okazji Dnia Dziecka Pchła Szachrajka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej w Rzeszowie 21 stopni, w Opolu 18, w Toruniu 16, w Suwałkach i Zielonej Górze 15, najchłodniej w Koszalinie 14. Pochmurno i deszczowo w prawie całym kraju, bez deszczu jedynie południowy wschód i Mazowsze. Zagrzmi na zachodzie, północy oraz w centrum, a także na południowych krańcach Małopolski i Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9 teraz za jedyne 649 taniej o 200 zł. Laptop Asus Intel Core i5 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Jestem Dominika. Mam zespół Downa. Jestem samodzielna. Ale czasem potrzebuję wsparcia, które sprawia, że żyje się łatwiej. Dobrze mieć wokół ludzi, na których możemy polegać. Odpowiedzialne. Ta odpowiedzialność to także troska o zdrowie i bezpieczeństwo tych, których kochamy. Wspólne bezpieczeństwo jest jak gra zespołowa. Wynik zależy od każdego z nas. Szczepimy się dla siebie i dla naszych bliskich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. A teraz biegiem na rozgrzewkę do MediaMarkt. Kupując słuchawki bezprzewodowe Sony z czasem pracy do 35 godzin, zapłacisz 139 zł, oszczędzając 40 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie przy mikrofonie Katarzyna Cygle, razem u Katarzyna Filist-Wojtkowska, która zawiaduje tym przedziwnym stołem, którego nikt oprócz niej nie rozumie. Za chwilę w studiu Trójki pojawią się Bazyliszki, komiksowa opowieść osadzona w realiach przedwojennej Warszawy. Historia o mieście, które wtedy było na progu nowoczesności i o ludziach, którzy tworzyli naprawdę wyjątkową mozaikę największej metropolii II Rzeczpospolitej. Naszymi gośćmi będą twórcy komiksu Wiesław Skupniewicz i Tomasz Piątkowski. W tej godzinie także fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, który porozmawia z operatorem Piotrem Śliskowskim, który z kolei po pandemicznej odwilży zarobiony jest po łokcie i być może wkrótce zadebiutuje w kinie jako reżyser.

wyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Kawa to chyba przyda się nam wszystkim. W Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Po górach można podróżować z mapą, przewodnikiem. Można wypatrywać śladów, szlaków turystycznych, oznaczeń na drzewach. Ale można też zabrać ze sobą poprzedników. Tak, to jest możliwe, jeżeli sięgniemy do literatury. Nie ma takich gór, za którym nie szłaby wspaniała literatura, świadectwa tych, którzy chodzili po nich przed nami. Mam w rękach właśnie antologię tekstów źródłowych Podróżnicy w górach olbrzymich. Dziś mówimy Karkonosze. Podróżowano po nich od dawna. Opisuje je m.in. już Ptolemeusz, ale autorów antologii interesują przede wszystkim wiek XVIII i XIX. Świadectwa niemieckich podróżników, ale nie tylko. Moją szczególną uwagę zwróciły fragmenty listów Johna Quincy'ego Adamsa, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wtedy, gdy pisał te listy, był to rok 1800. Adams był dyplomatą amerykańskim w Europie. Akurat w tym momencie pełnomocnikiem rządu amerykańskiego w Prusach. W roku 1800 właśnie 3 miesiące spędził na Dolnym Śląsku. Część tego czasu poświęcił wędrówką po górach olbrzymich. Opisywał nie tylko przyrodę, nawet nie przede wszystkim przyrodę. Interesowało go życie ludzkie, interesowały go towary, potrawy. Interesowało go to, jak sobie ludzie radzą z przyrodą, która ich otacza. Dzięki temu dostajemy do ręki świadectwo niezwykłe o sposobie życia, którego dzisiaj już nie ma, i do tych naszych podróży po przyrodzie gór olbrzymich, Karkonoszy, możemy dołączyć jeszcze wspomnienie o tych, którzy tam wcześniej mieszkali. Zasmakował John Quincy Adams znakomitego razowego chleba, mleka, masła, i czytając te listy, proszę, i my możemy zasmakować tych wszystkich potraw. Antologia tekstów źródłowych Podróżnicy w górach olbrzymich. Trójkowy felieton kulturalny. To był Mateusz Matyszkowicz. Zasmakować tych wszystkich potraw i ruszyć oczywiście w góry. Swoją drogą, no taka podróż bez termosu z kawą. Kiedy, proszę Państwa, w Polsce zaczęto pić tak powszechnie kawę? Czy ktoś z Państwa wie? Piszcie do nas na trójka@polskieradio.pl. Somebody

jako killer. O sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o, o. Mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba trile. Już tylko Trójce przed południem. Moim Państwa gościem jest pan Wiesław Skupniewicz, który stworzył od strony rysunkowej wyjątkowy komiks pod tytułem Bazyliszki. Dzień dobry, panie Wiesławie. Dzień dobry. Może jeszcze do nas w drugiej części rozmowy dołączy pan Tobiasz Piątkowski, z którym pan stworzył ten komiks, bo jak wiadomo, komiks to jest i rysunek, i scenariusz, ale jednak pierwsza rzecz, na którą się patrzy, to jest rysunek. To komiks, który opowiada o wyjątkowo barwnym okresie istnienia Warszawy. Warszawa przedwojenna, to jest te lata 20, to jest przecież w ogóle osobny świat, osobna epoka pod każdym kątem. Bazyliszki. Ten tytuł na pewno miał wpływ na to, jaką kreskę pan wybrał do tego komiksu, panie Wiesławie. Tak, staraliśmy się wszystko utrzymać w takiej trochę mrocznej konwencji, bo sama historia opowiada o takim świadku Warszawy troszkę mrocznym i nieprzyjemnym. I dlatego też w tym kierunku to zrobiliśmy. Jak czytelnik bierze do ręki komiks, to na pewno zwróci uwagę, że jest dużo czerni, jest dużo mroku. Rysujemy takie zaułki, mroczne dzielnice. Nasze charaktery też są takie trochę mroczne, także no, tak chcieliśmy to przedstawić. I oczywiście są też pokazywane takie bardziej jasne strony Warszawy, nie tylko te nieprzyjemne, ale sama też historia ucieka nam w takich kierunkach trochę... Warszawa przedwojenna to w ogóle to była przestrzeń, w której mieściło się wszystko tak naprawdę. Światy przecinały się, były dzielnice, do których wejść nie można było tak naprawdę, jeśli się mieszkało w innej dzielnicy. I zresztą ta, powiedzmy, mroczna estyma przetrwała nawet do czasów powojennych, a nawet w pewnym sensie przetrwała do dzisiaj, jeśli chodzi o nie tylko może już teraz dzielnice, ale nawet pewne przestrzenie w tych dzielnicach, pewne ulice i gdzieś tam w tych legendach miejskich to dalej jest. Do nas dołączył właśnie pan Tobiasz Piątkowski, czyli autor scenariusza. Dzień dobry, panie Tobiaszu. Dzień dobry. No to jako autor scenariusza to Bazyliszki, historia, którą pan wybrał z tak wielu mrocznych historii. Dlaczego ta? Jakich bohaterów spotkamy po prostu w tym komiksie, panie Tobiaszu? Bazyliszki to z jednej strony miejska legenda przedwojennej Warszawy, zmyślona przez nas. Z drugiej strony to jest obraz rozwijającego się miasta, tej zmiany, która w latach 30. w Warszawie nastąpiła, bo nastąpić musiała. Z trzeciej strony to...

You must be lazy. Coma, coma. What? Jamaica in Roma. Coma, coma. What? Jamaica in Roma. Coma, coma. What? Jamaica in Roma. Coma, coma. What? Jamaica in Roma. Trójce przed południem rozmawiamy o komiksie Bazyliszki, który przedstawia w jakimś stopniu to dwudziestolecie międzywojenne, okres właściwie lat 30. przedwojennej Warszawy, a moim państwa gośćmi są autorzy, pan Tobiasz Piątkowski i Wiesław Skupniewicz. Drodzy panowie, to na ile te postaci, które występują, które narysowaliście, napisaliście w tym komiksie, są oparte na fakt? Faktycznych przestępcach, na faktycznych, faktycznych postaciach? To są archetypy. Nasi bohaterowie, ci zmyśleni, stworzeni przez nas, to trochę archetypy, bo tak jak wspominałem, ta inspiracja przedwojennym kinem z bardzo charakterystycznymi twarzami, gestami szerokimi, przerysowanymi była dla nas bardzo ważna. Natomiast oczywiście, jeżeli spotykamy postaci historyczne, tak jak przyszły prezydent Starzyński, to staramy się trzymać faktów i raczej nie dodawać zbyt wiele zmyśleń, a jedynie wskazywać na jakieś elementy biografii tych osób, które może są mniej znane. Więc postaci historyczne przewijające się w tle głównych wydarzeń traktujemy z szacunkiem i wiernie, natomiast więcej pozwalamy sobie z naszymi bohaterami stworzonymi na potrzeby opowieści. A która postać powstała jako pierwsza? Pierwsza, paradoksalnie, główny bohater, Zygmunt, najbardziej tajemniczy, o którym najmniej wiemy i mam nadzieję, że będziemy wiedzieć jak najmniej, jak najdłużej. Z tego powodu, że to z kolei taki trochę westernowy motyw samotnego mściciela, który przybywa znikąd do miasta i wkracza w bardzo niebezpieczną dla siebie historię, ale się nie poddaje i próbuje obrócić sprawy na swoją korzyść. To tego typu postać, on powstał jako pierwszy, a ponieważ zawsze dobrze sprawdzają się duety bohaterów, to jego towarzyszem zostaje czarnoskóry taksówkarz Sam Sandy, który jest inspirowany jak najbardziej realną postacią faktycznego warszawskiego taksówkarza, a potem zapaśnika i bardzo barwnej postaci przedwojennej. Ten nasz duet był punktem wyjścia, no i wtedy zaczynają się przygody, zaczyna się wejście w ten mroczny świat, który, jak się okazuje, sięga zarówno tych mrocznych zaułków i noclegowni dla bezdomnych i posterunków policyjnych, ale również drogich restauracji i spotkań bogatych biznesmenów. Czyli wszystkie te przestrzenie, do których bardzo przyjemnie zajrzeć, pod warunkiem, że samemu się jest w bezpiecznym miejscu i w każdej chwili można po prostu zamknąć okładkę i uciec myślami w razie czego w innym miejsce, jeśli to będzie zbyt przerażające. Bo też ta Warszawa przedwojenna naprawdę nie była łatwym miastem. Trzeba było mieć siłę, skąd się jednak te różne piosenki Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka i tak dalej powstały. Wcale nie były takie zabawne te piosenki. Jak wyglądał sam proces tworzenia tego komiksu? Bo wiem, że przecież nie tylko panowie we dwójkę pracowaliście nad nim. Panie Wiesławie. Tak. Początkowo zaczęliśmy pracować z Tobiaszem. Tobiasz zaproponował pomysły. Wymyśliliśmy sobie, jak to będzie ogólnie wyglądać. Ja zebrałem jakieś inspiracje, zrobiliśmy kilka prób. No i wypracowaliśmy sobie ten sposób rysowania, który pasował nam do konwencji. No ale później też pomagali nam inni ludzie. Na przykład bardzo, bardzo fajnie współpracowały się z ekipą z Muzeum Powstania Warszawskiego, szczególnie z działem tym historycznym i archiwalnym, który pan Rafał podsyłał, jeśli tylko była taka potrzeba, zdjęcia z różnych lokacji, tak żeby ta nasza historia była osadzona w prawdziwych miejscach. No i tak to się rozwijało. Oczywiście na samym początku wyglądało to troszeczkę inaczej, ale proces tworzenia komiksu jest dość długi i w końcu dopracowaliśmy sobie te nasze kadry i wygląda to właśnie tak jak można zobaczyć na stronach komiksu. To jest tom pierwszy, czyli rozumiem, że kolejne tomy są w przygotowaniu. Panie Tobiaszu. No, kiedy zaczynaliśmy w innym składzie, ale też dla muzeum, przygodę z Bradlem, myśleliśmy o dwóch tomach, robimy to od 5 lat, więc i 5 tomów za nami, więc mam wrażenie, że jeżeli tylko nasi bohaterowie spodobają się czytelnikom, to historii o nich możemy opowiadać bardzo, bardzo dużo. Domyślnie bazyliszki chcą opowiedzieć swoją historię aż do momentu wybuchu II wojny światowej i do zajęcia Warszawy. Wtedy w naszym uniwersum komiksowym pałeczkę przejmuje Bradot z kolei, a bazyliszki opowiadają o tym wszystkim, co tak naprawdę przez okupację i wojnę Warszawa utraciła. Więc mamy mnóstwo zakamarków, historii, miejsc pięknych i paskudnych do pokazania i opowiedzenia. Czyli wszystko to, co najciekawsze. Komiks Bazyliszki jest dostępny i serdecznie zapraszamy Państwa do poznania tej tajemniczej przedwojennej Warszawy. Trójkowymi gośćmi byli panowie Tobiasz Piątkowski i pan Wiesław Skupniewicz, autorzy Bazyliszków. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam, ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Trójka. Program trzeci. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Czas, rys połamanych fal. Te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. A po dłuższej przerwie ekipy realizatorskie coraz liczniej wracają na plany filmowe. Na brak zajęć nie narzeka Piotr Śliskowski, ceniony operator, którego zdjęcia mieliśmy okazję zobaczyć w ostatnim filmie Piłsudski, czy serialu TVP Stulecie Winnych. Być może wkrótce zadebiutuje w kinie również jako reżyser. Z Piotrem Śliskowskim rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jak w tej chwili, w tych szczególnych warunkach pandemicznych, wygląda twoja operatorska praca? Co się dzieje, czy może wydarzy w najbliższym czasie, co mógłbyś zdradzić? Czekam na premierę filmu, który skończyliśmy z Ryszardem Brylskim. Film pod tytułem Śmierć z Gielbojma. To jest kostiumowe kino, brytyjsko-polska obsada, bardzo ciekawy temat. Dosyć mocny i czekamy teraz na jakiekolwiek ruchy dystrybucyjne. Prawdopodobnie jeszcze pójdziemy drogą festiwalową na początek, a pewnie premiera będzie koło października, listopada. To jest koprodukcja? Nie, to jest film wyprodukowany w Polsce przez WFDF. To jest ostatni film wyprodukowany przez Włodzimierza Niederhausa. No tak, nieżyjącego już szefa wytwórni. Tak, a kogo zobaczymy na ekranie? Na ekranie zobaczymy z polskiej strony w jednej z głównych ról Wojtka Metzfeldowskiego, który gra tytułowego z Gielbojma, ale też z drugiej strony będzie Jack Roth, syn Tima Rota, który zagrał też w tym filmie, jak również Karolinę Gruszkę. To takie trzy najważniejsze postaci, które tam się pojawią. Więcej nie będę mówił na razie, bo tam są jeszcze niespodzianki obsadowe, zarówno ze strony polskiej, jak i brytyjskiej. Ale rozumiem, że niezależnie od festiwali, premiery nowego filmu Ryszarda Brylskiego możemy spodziewać się jeszcze w tym roku, tak? Tak, myślę, że tak, że to na pewno się wydarzy w tym roku. Mam nadzieję, że kina będą działać już troszeczkę lepiej i funkcjonować troszeczkę lepiej na jesieni, także z niecierpliwością czekam, żeby ta premiera się odbyła. A teraz przygotowujesz się do jakiegoś kolejnego planu filmowego? Tak, przygotowuję jakieś dwa następne projekty. Na razie jeszcze nie mogę za bardzo mówić, co to będzie. Jeden będzie to na pewno projekty fabularne i zacząłem troszeczkę pracować nad swoim projektem, który chciałbym rozwinąć w przyszłym roku. Swoim, czyli swoim autorskim? Tak. Reżyserskim? Chciałbym zrealizować, możliwe jako reżyser, a na pewno chciałbym współuczestniczyć jako nie tylko operator. Czyli jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Wpadłem na trop, wymyśliłem sobie taką historię, która myślę, że może być ciekawa i dlatego chciałbym, że tak powiem, mieć nad tym troszeczkę większą kontrolę niż tylko zdjęcia. O to chyba mogę tylko zapytać, czy tutaj masz na myśli jakąś historię prawdziwą, w sensie dokument, czy jednak to fikcja? Nie, to będzie fabularny projekt. Dwa tematy rozumiem w tej chwili. Jeden jest współczesny, a drugi jest kostiumowy. No to czekamy w takim razie na realizację tych zapowiadanych projektów, no ale to jeszcze na pewno trochę czasu. Tak, natomiast film, który zaczynał, będzie też ciekawy bardzo, ale na razie nie mogę jeszcze nic więcej powiedzieć na ten temat. Oczywiście, jak to bywa, filmy powstają dosyć długo od pomysłu projektu aż do No, szczególnie premiery. W tych pandemicznych okolicznościach po prostu naszego funkcjonowania teraz to naprawdę jest dosyć trudne, szczególnie, że w zeszłym roku dwa filmy, które miałem robić, jeden międzynarodowy, drugi polski, to przesunęły się o 2 do 3 lat. Producenci zdecydowali, że nie będą ryzykować, także to trudne czasy dla nas, ale jakoś sobie radzimy. Jakoś sobie wszyscy radzimy. Z Piotrem Śliskowskim, autorem zdjęć filmowych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Well, I